بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، الله تبارك وتعالى بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان فرض عبادات میں سے ایک عبادت ہے حج. اور دین کے وہ پانچ بنیادی ارکان جن کے اوپر دین کی بنیاد قائم ہے، ان میں سے ایک حج. حج ان مالدار لوگوں پر فرض ہوگا جو مقام پہ رہتے ہوئے ان کے ذمے جن لوگوں کا خرچہ ہے، کفالت، بیوی، بچے، چھوٹے بہن بھائی، بوڑھے والدین، جن لوگوں کی انسان کفالت کرتا ہے، ان کے سارے خرچے پورے کرتے ہوئے حج میں جانے اور آنے کے خرچے برداشت کرنے کے لائق. بال بچوں کا پیٹ کاٹ کے، کسی سے قرض لے کے، کسی کا پیسہ روک کر، کسی کا پیسہ مار کے، نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ اللہ کے ہاں ایسا حج قبول ہوگا. مقامی طور پر جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جانے اور آنے کا جو خرچ ہے، جب آدمی پیدل جاتا تھا تو پیدل جانے کے لیے کھانے پینے خرچے تھے، اونٹ پر گھوڑے پر آتے تھے، اونٹ اور گھوڑے کا خرچ تھا، سمندر میں کشتیوں سے آتے تھے، کشتی کا خرچ تھا، پانی کے جہاز سے آتے تھے، پانی کے جہاز کا خرچ تھا، آج ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز کا خرچ. پہلے رہائش کا مسئلہ نہیں تھا، کم لوگ جاتے تھے، کہیں بھی خیمہ لگا کے رہ لیے. آج سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا. پہلے زمین کچی تھی، موسم سخت ہوتا تھا، راستے دشوار گزار تھے، آج راستے بہترین ہیں، زمین بہترین ہے، روڈیں بہترین ہیں، پانی مل رہا ہے، منا میں ایسی خیمے مل رہے ہیں، مکے کے اندر حرم بھی ایسی ہے، مدینے کے اندر بھی حرم ایسی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے جگہ کی تنگی کا، جس کا حل کسی کے پاس نہیں. حکومت مجبور ہو گئی طواف کے میدان کو دو مالا اور تین مالا کرنے پر. سعی جہاں پر کرتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، زمین پہ کرتے تھے، اس کو مالا کر دیا، پھر مالے پر مالا کر دیا. جہاں کنکری مارتے تھے، پہلے کنکری زمین سے مارتے تھے، ابھی اس کو تین مالا کر دیا. منا کے اندر جب خیمے لگتے ہیں تو بہت سے خیمے منا کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے نہایت منا، اس کے بعد بھی خیمے باہر ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا وہ خیمے باہر ہیں، ان کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال تو کرنا آپ کو بڑا اچھا لگا، لیکن آپ بتلاؤ کیا کریں. 20 لاکھ حاجیوں کی جگہ ہے، 30 لاکھ حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں رہیں گے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. اب جو بیچارے باہر رہے پوچھتے ہیں، ملتا ہمارے حج کا کیا ہوگا، تمہارے حج کیا ہوگا؟ سن لو، منا میں جب آپ کو قیام کرنا ہے 8 تاریخ کی صبح سے لے کر 9 کی صبح تک ایک قیام تو یہ ہوا، پھر چلے گئے عرفات، شام کو وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آ گئے، رات مزدلفہ میں گزاری، پھر لوٹ کر منا آ گئے. اب 10, 11, 12 تین دن منا میں رہنا ہے. مسئلہ کیا ہے وہ سن لیجیے آپ. آدمی منا میں جائے ہی نہیں، باہر ہی باہر رہے تو مجرم ہے. یہ کنکری تک کہاں مارے گا؟ منا مارے گا. مزدلفہ سے منا آئے گا تو خیمہ بھلے سے باہر ہوگا تو اس ایریے سے ہو کر گزرے گا نا جو اصل منا ہے. تو حاجی کہیں نہ کہیں منا کے اندر آ اور جا رہا ہے. اب بیچارے کا خیمہ باہر ہے، وہ حاجی کی بھی مجبوری ہے، حکومت کی بھی مجبوری ہے، جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے علاوہ اس کے کہ حکومت اب بجائے خیموں کے وہاں عمارتیں کھڑی کر دے. جیسے کچی جھوپڑی ہے، بیٹھی چال 20x20 کی، 10 لوگ رہ لیں گے اس کے اندر، اور اس کو 5 والا بلڈنگ بنائیے تو 50 لوگ رہ لیں گے. اب حکومت اس پر غور کرے کہ اب کیا کریں، کیا وہاں بلڈنگیں بنا دیں؟ اب تک تو نہیں بنائی گئی، اس لیے کہ جو اصل کشش ہے کھلے آسمان اور کھلے میدان کی وہ ختم ہو گئے. اصل مسئلہ وہاں جگہ کی تنگی کا ہے، جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں. پہلے لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو بمبئی میں وی ٹی کے پیچھے جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں آ کر جہاز لگتے تھے. حاجی پورے ہندوستان سے آتے تھے، کم سے کم 10 دن پہلے بمبئی پہنچ جاتے تھے، تیاری ہو رہی، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر 1-2 دن پہلے ان کی جہاز پر انٹری ہوتی تھی. 7 دن جہاز پانی پر چلتا تھا، خالی پانی. اب ایک تو سمندر کے اندر کا موسم بھی بدلا ہوا ہے، جب ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا تو موسم کلائمیٹ جو ہے وہ پانی کا ہوگا. لوگوں کو قے ہوتی تھی، جہاز موجوں میں جھومتا ہے، نہیں ڈوبتا الگ بات ہے لیکن جھومے گا تو، اور کبھی کبھی خطرناک موج میں اگر آ گیا تو ڈوبنے کا چانس ہوگا. 7-8 دن جہاز چل کر کے جدہ کی بندرگاہ پہ لگتا تھا، پھر وہاں 1 دن جہاز کو روک کے رکھتے تھے، حاجیوں کو جہاز کے اندر رکھتے ہوئے ٹیکا اور انجیکشن اور تھونی وہ سب دیتے تھے، پھر اتار کر وہاں کی بندرگاہ میں روکتے تھے. کسی کو جھلا، کسی کو متلی، کسی کو بخار، سب مسائل ہوتے تھے. اس سے نمٹنے کے بعد پھر حاجی جدہ سے مکے پھر چلتے تھے، پہاڑی راستے تھے، نیو نیو نیو نیو. جن پہاڑوں کے اندر سے سرنگیں گزر رہی ہیں وہ سرنگ پہلے نہیں تھی، پہلے نیو نیو تھا. 4-5 دن کے بعد جا کر حاجی جدہ سے مکہ پہنچتا تھا. آج کیا ہوا؟ آج سرنگیں بنا دی گئی، 200-200 فٹ چوڑے روڈ بنا دیے گئے، پٹے بنے ہوئے، 200 کی رفتار سے اوپر چلنے والا ادھر، 200 سے کم چلنے والا ادھر، اس سے کم چلنے والا ادھر. اس لیے ان کے یہاں سائڈ الٹا ہے، ہم الٹے ہیں ہندوستان والے، ان کے یہاں سائڈ دائیں طرف ہے، ہمارا سائڈ لیفٹ میں ہے نا. سب سے تیز رفتار دائیں طرف ہوگا، اس سے کم تھوڑا ادھر، اور بڑی لاری اور ٹرالے کنارے میں. ہندوستان میں ایسا ہے، ان کے یہاں سائڈ دائیں طرف ہے، تو سب سے تیز چلنے والا، پھر اس کے بعد اس سے کم، پھر اس کے بعد اس سے کم. ٹوٹل جدے سے مکہ 90 کلومیٹر ہے اور رفتار 200 کی. کتنا وقت لگے گا؟ کوئی چوراہا، کوئی سگنل نہیں ہے، وہاں چوراہا ہی نہیں ہے، کوئی اوپر سے کوئی نیچے سے. کتنا کم وقت لگا. مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ لوگ جاتے تھے 15 دن لگتا تھا، اور آج اپنی گاڑی سے جانے والوں کو 3 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ساری سہولتیں فراہم ہو گئی. پہلے لوگ کھانے کے لیے چولہا جلاتے تھے, لکڑی کے چولہے ہوتے تھے, پھر گیس کے چولہے ہوتے تھے. ابھی سب بین ہے, ہر چیز بنی ہوئی وہاں مل رہی ہے, اور کھانے پینے کا سامان بہت مہنگا نہیں ہے. الغرض کچھ مسائل پہلے تھے, کچھ مسائل آج ہیں. آج جانے والے کو رہائش کمپلسری ہے, معلم کے تابع ہو کر جانا کمپلسری ہے, پہلے نہیں تھا, وہ خرچے بڑے. حاجی یہاں سے اتنا پیسہ ساتھ میں لے کر جائے کہ وہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حکومت یہاں پہلے حج کمیٹی جمع کراتی ہے, پھر اس کو اس کے معاوضے میں 2100-2200 ریال وہاں دیتے ہیں, اس میں سے آپ 500 ریال قربانی کے الگ کر دیجیے, تب بھی تو 1500-1600 ریال بچے. اس کے سارے خرچے پورے اس میں ہو جاتے ہیں. تو حج کس پر فرض ہے؟ اس مالدار آدمی پر جو جہاں سے جا رہا ہے وہاں کے سارے خرچے پورے کرتے ہوئے حج میں جانے اور آنے کے خرچے برداشت کرنے کے لائق. اب ایک بہت اہم مسئلہ جو شریعت نے ہم کو نہیں دیا, ہم نے بنا رکھا, وہ کیا؟ یہاں کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ یہاں رہتے ہوئے یہاں کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جانے اور آنے کے لائق ہو تو یہاں کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ کہنے لگے بچی بالغ ہے, ابھی شادی نہیں کیا, کیسے جاؤں؟ یہ رکاوٹ نہیں, ابھی تو 12 جوڑی لوم ہیں, ایک گالا اور رکھا ہوں, لوم ڈال لوں تب جاؤں, یہ بنیاد نہیں ہے. بچے کو ڈاکٹری پڑھوا دیا, اپنی ڈسپنسری ہو جائے تب جاؤں, یہ بنیاد نہیں ہے. ابھی تو جوانی ہے مولوی صاحب, ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ذرا 40 سال نکل جانے دیجیے تب جاؤں, یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد صرف اتنی ہے آپ کے ماتحت جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, عام طور پر بیوی, بچے, چھوٹے بہن بھائی, والدین, یا کسی کے ساتھ اور کچھ لوگ ہو, ان کے خرچے روز مرہ کے پورے ہو رہے ہیں, آپ حج کر کے آئے. بچی بچوں کی شادی پہلے بھی کر سکتے ہو, بعد میں بھی کر سکتے ہو, شادی کوئی بنیاد نہیں ہے. لوگوں کے لین دین کا مسئلہ, لین دین کی دو کوالٹیاں ہوں, ایک تو ہے کاروبار میں کہیں سے مال آئے گا کہیں مال جائے گا, اور ایک بیوہارک سسٹم ہوتا ہے, ریت ہوتی ہے کہ بھائی پیمنٹ 15 دن میں, 25 دن میں, مہینے بھر میں, جو معاملات طے ہیں پہلے سے اور وہ چل رہے ہیں, اس قرضے کو قرضہ نہیں کہتے. مسئلہ سمجھ لیں, کاروبار میں مال آیا ہے, 15 دن کے بعد وہ پیمنٹ لے کر جائے گا, اور ہم 15 دن پیمنٹ کر رہے ہیں, اس قرضے کو قرضہ نہیں کرتے, چلتا رہے گا, اس کو دھوکے بازی نہیں کرتے. کسان جس کا پیمنٹ 1 مہینے کے بعد پکنے والا ہے, حج میں جا رہا ہوں, اس سے معافی مانگوں؟ کہے کی معافی. جو سماج میں ویوہارک سسٹم ہے اس اعتبار سے ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں لینا دینا ہوگا, اگر کاروباری ہے تو. کسی کا روک کے بیٹھ جانا, یا اور جو ہم دھندے کرتے ہیں, ہتھکنڈے کرتے ہیں, وہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں, ان حرکتوں کو کر کے آپ جائیں گے حج قبول نہیں ہوگا. یہ آپ کان کھول کے سن لیں, فارمیلٹی پوری ہوگی, دنیا آپ کو حاجی صاحب کہے گی, 1 بار 2 بار 4 بار جاؤ گے تو اپنے نام کے سامنے اپنے ایڈریس میں حاجی لکھ کر دو گے, آپ کا ایڈریس کیا ہے تو ان کے ایڈریس میں حاجی لکھا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا, اوپر حاجی ہوگی پاجی ہوگی, اس کو معلوم. سیدھی سی بات یہ ہے, کسی کا حق مار کے مت جائیے, حق پہلے دیجیے اس کے بعد جائیے. جانے والے حجاج کرام یہاں پر موجود ہوں گے, ان کے گھر والے بھی موجود ہوں گے. جب کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس ملنے آتے ہیں, دعا کی درخواست کرتے ہیں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, منع نہیں ہے. جس کے تعلق والے چار لوگ ہوں گے چار آئیں گے, 400 ہوں گے 400 آئیں گے. اور حاجی سے جاتے وقت دعا کی درخواست کرنی چاہیے, حدیث شریف میں اس کی فضیلت ہے. اور جب حاجی لوٹ کر آیا, جب تک اپنے بال بچوں میں نہیں پہنچا, اس سے پہلے پہلے اس سے دعا کرانی چاہیے, وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے جب حاجی کو لینے ہم جائیں ایئرپورٹ, تو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد سامان وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد وہاں پر دعا کرنی چاہیے, اور اگر حاجی خود دعا کرائے تو اور بہتر ہے, اگر دعا کرنی اس کو آتی ہو. اور بیچارے کو نہیں آتی ہے, کوئی اور کرا دے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب تک اپنے بال بچوں میں نہیں آ گیا. اب یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس میں بیچارے کو مان لیجئے سنیچر کو جانا ہے, دوپہر کا اس کا جہاز ہے, اور جمعہ کے دن اس کے بیٹھک رکھا دی گئی ملنے والوں کے لیے. اب بیچارہ نہ سو سکتا ہے, نہ لیٹ سکتا ہے, نہ آرام کر سکتا ہے. لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی مغرب بعد ملنے آئیے گا, لیکن کچھ مصروف لوگ رات میں 2 بجے ضرور آئیں گے, وہ امت کا مقدر ہے, ان کو اس کی کچھ نہیں پڑی ہے کہ حاجی پر کیا بیتے گی. اب بیچارہ اتر کے آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے, اتر کے آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے. رات میں آپ نے اس کو 2-3 تو بجا دیا, صبح فجر کی نماز کے بعد سے پورا خاندان جمع ہو جائے گا حاجی کو روانہ کرنے کے لیے, وہ سو نہیں سکتا. یہاں سے نکلا بمبئی ایئرپورٹ گیا, 3 گھنٹہ پہلے اس کو ایئرپورٹ کے اندر جانا ہے, 3 گھنٹہ وہ کاغذی فارمیلٹی پوری کرتا رہتا ہے, لیٹ نہیں سکتا. وہ ہو گیا, اب وہ جا کر جہاز میں بیٹھ گیا. جہاز کتنا لیٹ سویر ہوتا ہے چھوڑیے, رائٹ ٹائم جہاز چلا تو 5-5.5 گھنٹے جہاز اڑے گا, اس میں وہ سو نہیں سکتا. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد پھر وہاں قانونی فارمیلٹیاں, 2 گھنٹہ وہاں لگتا ہے کم سے کم قانونی فارمیلٹی میں. پھر وہاں سے نکل کر خیمے میں آگے یا بس والے کا انتظار ہو رہا ہے, 1-2 گھنٹہ اس میں لگتا ہے. پھر جدے سے مکے جاتے ہیں, کئی جگہ گاڑی چیک ہوتی ہے, 2 گھنٹہ اس میں لگتا ہے. پھر قیام گاہ پہنچا, وہاں سامان ایڈجسٹ کرنا. اب بھائی سیدھی بات ہے کہ 2-3 بسیں آ گئیں, 200 لوگ آ گئے, بھلے سے کمرے ہیں لیکن لفٹ چھوٹی ہوتی ہے, سامان چڑھے گا, ترتیب وار قبضہ ملے گا. ہوتے کرتے 12-15 گھنٹے حاجی آرام نہیں پاتا, اور آپ نے اس کے جانے سے 1 دن پہلے یہاں ملاقات رکھ رکھی تھی. عام طور پر حاجی وہاں پہنچ کر روتا ہے, کیا مصیبت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جانے والے حاجی کو 1 دن پہلے مل ملا کے فرصت دے دو, اور جس دن جانا ہے اس دن پہلی رات جو ہے گھر والوں کی ذمہ داری, کسی کو ملنے مت دو, ڈائریکٹ منع کیجیے, حاجی صاحب آرام کر رہے ہیں, اس غریب کو سونے دو. یہ ظلم مت کیجیے, یہ تماشے. اب جانے والے حاجیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جو سامان لے کر جا رہے ہیں, خاص طور پر حج کمیٹی جانے والے اپنا سامان لے کر جاتے ہیں کھانے پینے کا, جو چاہو لے جاؤ, لیکن جو لگے جہاز میں پہلے سوار ہو جاتا ہے الگ سے لگیج کے نام پر, اس میں ڈال دیجیے. آپ کے ہاتھ میں جو بیگ ہے چھوٹا والا, اس میں ہونا کیا چاہیے, آپ کا مسلح ہو, تسبیح ہو, دعا کی کتاب ہو. اور جب آپ ایئرپورٹ کے اندر سیکورٹی سے گزرنے لگے تو گھڑی کھول کے ڈال دیا اس کے اندر, موبائل نکال کے ڈال دیا, چشمہ اتار کے ڈال دیا, عورتوں نے اپنے زیور نکال کے اس پرس میں رکھ لیے, اور چین لگا کے ڈال دیا, اس پار ڈالا اس پار نکل گیا. اس میں قینچی ہوگی, چابی کے چھلے میں کوئی نوک دار چیز ہوگی, رسی ہوگی, بلیٹ ہوگا, تو آپ وہاں روکے جائیں گے اور بحث کرو گے تو اندر جاؤ گے. اس لیے کہ ایئرپورٹ نے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کیا کیا نہیں لے جانا. وہ تو میری سامان باندھنے کی رسی ہے, اس نے کیوں رکھا, وہاں کیوں نہیں بھیجا اصل لگیج میں. وہ تو سبزی کاٹنے کی چھری ہے, چاقو ہے, میں تھوڑے پائلٹ کو مار ڈالوں گا. نہیں, آپ نہیں مار ڈالیں گے, وہاں ڈالنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ کا ٹوٹ بیسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دوائیں بھی نہیں ہونی چاہیے, اتر بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر, کوئی لکوڈ نہیں چلے گا. اور اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں حاجیوں سے, جا کر وہاں بحث کرتے ہیں احرام کی حالت میں اسٹاف سے, وہ تو غریب جانتے ہیں کہ اس میں سے اکثر جاہل ہے، احرام باندھا ہوا ہے، حاجی ہے، ورنہ یہ غلطی عام دنوں میں آپ کریں سیدھا اندر کر دیں گے. ضرورت کا سامان جو بھی ہے وہ لگیج میں ڈالو، اس میں آپ ہاتھ ہی بھیج دو، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آپ کے ساتھ میں جو بیگ ہے جس کو آپ لے کر جہاز میں چل رہے ہیں اپنے ساتھ، اس میں اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو آپ روک دیے جائیں گے، وہ ایک نہیں سنے گا آپ کی. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد جب آپ قیام گاہ میں پہنچ گئے، آپ نے سامان رکھ دیا، تو نوجوان طبقہ تو ماشاءاللہ ٹائٹ رہتا ہے، چلو عمرہ کرتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ حرم میں آ جائیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں، دیکھ لیں، دعا کر لیں، نماز پڑھتے رہیں. بھائی اتنا ہی تو ہوگا کہ دوپہر میں پہنچے ہو شام تک احرام رہے گا. جو وقت حرم کے خالی رہنے کا ہے اس وقت میں عمرہ کیجئے، اس لیے کہ وہ جو مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ، وہاں نماز بھی ہوتی ہے. نماز کے اوقات سے پہلے لوگ سب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑی جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اسی میں لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، تو آدمی پر آدمی چڑھتا ہے، پیک ہو جاتا ہے. اس سے بچے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک جو لوگ فجر پڑھتے ہیں جماعت سے وہاں پر، وہ طواف کر کے جاتے ہیں، تو لگ بھگ ایک گھنٹہ آپ پکڑ لیجیے. اس کے بعد سات بجتے بجتے حرم خالی ہو جاتا ہے، جو لوگ رات بھر یہاں تھے وہ جا کر آرام کریں گے، ایک آدھ دو گھنٹہ ناشتہ کریں گے، نہا دھو کر پھر گیارہ بجے وہ آئیں گے. یہ سات سے گیارہ حرم خالی رہتا ہے، اس وقت طواف کیجیے. رات میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ طواف کر کے جاتے ہیں، ایک گھنٹہ وہاں رک جائیے. اول وقت میں عشاء ہوتی ہے، تقریباً نو بجے کے بعد حرم خالی ہو جاتا ہے، اور دو بجے تک حرم خالی رہتا ہے، اس وقت طواف کیجیے. یہ ہے حرم کے خالی ہونے کے اوقات. طواف میں وضو شرط ہے، پاکی شرط، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. اگر وضو ٹوٹ گیا جا کر کر کے آئیے. سعی میں وضو شرط نہیں ہے، طواف کے بعد جو سعی ہوتی ہے اس میں طہارت شرط نہیں ہے، یہ مسئلہ لوگوں کو نہیں مانا. اب بیچارے طواف میں وضو روکے رہتے ہیں، پیشاب روکے رہتے ہیں، گیس روکے رہتے ہیں، دو گھنٹہ اس میں لگا، دو گھنٹہ اس میں لگنے والا ہے، تو بہت سے لوگوں کو ریکشن ہو جاتا ہے، ان کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ طواف میں تو وضو شرط ہے، سعی میں وضو شرط نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طواف کے بعد سعی فوراً ہو ضروری نہیں ہے، طواف اور سعی متصل ضروری نہیں ہے. آپ طواف کرنے کے بعد واجب الطواف پڑھ لے، زمزم پینے کے بعد لیٹ جائیے، سو جائیے، باہر نکل کے آپ جا کر چائے پی کے آ جائیے، منع نہیں ہے، پھر صحیح کیجیے. یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پریشان رہتے. جس زمین پر چلتے ہیں وہاں حکومت نے بہت ہی قیمتی پتھر لگا رکھا ہے، ٹھنڈا، مقصد کیا ہے؟ کھلا حصہ ہے، اوپر دھوپ کتنی بھی تیز ہونے دو زمین ٹھنڈی رہتی ہے. حجاج کرام کی خدمت کی. اب جن دنوں میں وہاں ٹھنڈک پڑ رہی ہوتی ہے، اور حاجی تو احرام میں ہوتا ہے، پیر اس کا کھلا ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے، اس پتھر میں چلتا ہے تو پیشاب والوں کو پیشاب لگاتا ہے، جو پیشاب کے مریض، ٹھنڈک کے مریض ہیں ان کو پیشاب لگاتا ہے، وہ کیا کرے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیر کو کھلا رکھنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پیر کی جو اوپر کی ہڈی ہے، یہ حصہ جو پیر کا اوپری حصہ ہے، وہ ہڈی کھلی ہونی چاہیے، پیر کا نچلا حصہ آپ ڈھک سکتے ہیں. اور چمڑے کے موٹے موٹے کٹ موزے ملتے ہیں بمبئی کے اندر بھی، اور وہاں بھی حرم میں بھی بہت بکتے ہیں، ان کو آپ پہن لیں تو پیر کا اوپری حصہ کھلا رہے گا، نچلا حصہ ڈھک جائے گا، آپ ٹھنڈے پتھر میں طواف کرتے رہے، کوئی پیشاب کی اور کسی تکلیف کی نوبت نہیں آئے گی. کچھ بیچارے ہائیڈروسیل کے مریض ہوتے ہیں، کچھ گھٹنوں کے مریض ہوتے ہیں، خاص طور پر ہیٹروسیل والے وہ نہیں چل سکتے بغیر بیلٹ کے, بغیر اس رکاوٹ کے. تو سن لیجیے مسئلہ, ان کے لیے اس بیماری کی شکل میں بیلٹ یا جو بھی لگاتے ہیں رکاوٹ کے لیے اس کے استعمال کی اجازت ہے, وہ منع نہیں. جب حاجی مکے سے منا جا رہا ہے, منا میں بھی کھلے میدان میں رہنا ہے, عرفات میں بھی کھلے میدان میں رہنا ہے, مزدلفہ بھی کھلے میدان میں رہنا ہے. عرفات میں دن دن رہتا ہے, وہاں وہ دقت کم سے کم آتی ہے, لیکن مزدلفہ میں اور منا میں تین راتیں, منا کی ایک رات, مزدلفہ کی. کبھی پانی برس گیا, ٹھنڈک ہو گئی, تو ٹھنڈک کے مریض اپنے مسائل سن لیں. آپ جو احرام باندھتے ہیں عام طور پر وہ کپڑا ہلکا ہوتا ہے, اس احرام کے اوپر آپ سردی کے موقع پر گرم چادر اوڑھ سکتے ہیں, کمبل اوڑھ سکتے ہیں, منع نہیں ہے. سردی اگر پڑ رہی ہو تو آپ احرام کے اوپر گرم شال, گرم چادر اوڑھ سکتے ہیں, کان کے سوراخ میں روئی لگا سکتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے, سر کھلا رہے گا, گردن تک آپ گرم چادر اوڑھ سکتے ہیں کان تک, اور کان کے سوراخ میں روئی لگا سکتے ہیں, پیر پر چمڑے کے کٹ موزے پہن سکتے ہیں تاکہ سردی سے آپ بچ سکیں, منع نہیں ہے. احرام باندھے ہوئے پسینہ پسینہ ہو گئے, اصلاً تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حج جو ہے, حج وہ ایک مجنونانہ عمل ہے, تو مجنون طریقے سے ہم کام کریں, لیکن کسی کو نہانا ہے تو نہا سکتا ہے, احرام بدل سکتا ہے, ایک احرام باندھے تھے دوسرا باندھ لیجئے, چینج کرنا منع نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو جس احرام کو باندھ کر بمبئی چلے عمرہ مکمل ہونے تک وہی احرام رہے, ضروری نہیں ہے. جس احرام کو باندھ کر منا گئے تھے 12 تاریخ کی شام تک وہی احرام رہے, ضروری نہیں ہے. قربانی, آپ نے اگر عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے تو آپ پر قربانی ہے, اور صرف حج کیا ہے عمرہ نہیں کیا ہے تو قربانی نہیں ہے. عام طور پر ہمارے حجاج کرام کیا کرتے ہیں, یہاں سے گئے پہلے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, عمرے میں طواف کیا, سعی کیا, سر کے بال بنائے, احرام کھول دیا. پھر جب 8 تاریخ آئے گی بقرعید کی, دوبارہ احرام باندھ لیں گے. عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا, اس کو قربانی کرنا ہے, وہ قربانی حج کی ہے, اور جو قربانی ہم یہاں کرتے ہیں مال کی بنیاد پر وہ جو کی تو برقرار رہے گی, وہ حج کی قربانی ہے. آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے, عام طور پر حاجی مالداری ہوتا ہے, کوئی کوئی بیچارہ غریب ہوتا ہے, تو یہاں والی قربانی کرنی ہے. اب چاہے یہاں کرو چاہے وہاں کرو, جو آپ کے اوپر مال والی قربانی ہے وہ کرنی ہے. آپ کے گھر والے ہندوستان میں کر دیں ٹھیک ہے, یا آپ وہیں کر لیں بھی چلے گا, اور وہاں اگر کریں گے تو یہاں سے سستی پڑے گی, برکت بھی ہے اس مقدس مقام پہ کرنے کی اور سستی پڑے گی. آپ ہندوستان میں صحت مند دمبا یا بکرا کتنے کا لائیں گے, کم سے کم 20,000 روپے, اور وہاں جو حکومت کے باڑے میں آپ کو سرکاری بھاؤ سے دمبا ملتا ہے وہ ملتا ہے 5,000-6,000 روپے. جو لوگ قربانی کر کے آئے ان سے پوچھئے گا, ویسا دمبا یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا, اتنا بڑا سر کھایا پیا ایک دم 25-30 کلو کا دمبا, خوبصورت سا. حکومت منگاتی ہے سرکاری خرچے پر جتنے کا پڑا حاجی سے اتنی ہی رقم ملتی ہے. تو آپ چاہے یہاں کرے چاہے وہاں کرے, قربانی کرنی ہے. حاجی جب عرفات سے مزدلفہ آ گیا اور مزدلفہ سے منا آیا, اب آتا ہے اس کی غلطی کرنے کا ٹائم. اچھے اچھے حاجی غلطی کرتے ہیں. منا میں آنے کے بعد پہلا دن جو ہے وہ صرف ایک شیطان کو کنکری مارنا ہے, بڑے والے, اور وہاں کوئی دعا نہیں کرنی ہے. آدھے حاجی کنکری مار کے دعا, وہاں دعا نہیں ہے. پہلے دن صرف بڑے شیطانوں کنکری مارنا ہے, دعا نہیں ہے. دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. پہلے اور دوسرے پر دعا ہے, تیسرے پر دعا نہیں ہے. پہلے کنکری مارنا ہے, پھر قربانی کرانی ہے. قربانی کے بعد سر کے بال مڑا کر کے احرام کھول دینا ہے. اس میں ترتیب ملحوظ رہنی چاہیے. آپ خود جا کر لیں یا گروپ میں ایک آدھ نوجوان چلے جائیں. حجاج کرام جو گروپ کی شکل میں, مان لیجیے ایک جہاز میں 20 لوگ ہو گئے, تو گروپ کی شکل میں کام کرنے میں بڑی سہولت ہے. ایک دو آدمی چلے گئے, جا کر وہ جو مجزر ہے قربان گاہ, وہاں جا کر کوپن لے لیا. کوپن آپ اس کو دے دیں, جو ذبح کرتا ہے وہ ذبح کر دے گا. آپ کو شوق ہے میں خود کروں گا تو آپ کر لیجیے. لیکن وہاں قربان گاہ میں صرف اور صرف ایک مجبوری حکومت کی ہے, وہ کیا, ان کے پاس وقت نہیں ہے. 25 لاکھ قربانی کرنا ہے ان کو 3 دن کے اندر. ذرا آپ دائیں کر کے 25 لاکھ تو بہت ہو گئی, 1 لاکھ تک بتائیے آپ قربانی. تیز کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, منڈے کو بکرے کو باہر لائے, نہ گراتے ہیں, نہ کوئی ٹانگ پکڑتا ہے, نہ کوئی منڈی سیدھی کرتا ہے, نہ قبلہ رخ, کچھ نہیں ہے. یوں کیا اور مارا, یوں کیا اور مارا, اور کوئی کوئی تھوڑا گرایا اور پیر رکھا اور مارا, بس اتنا تیز وہ کام کرتے. آپ بھی اگر اتنا تیز کر سکتے ہو تو کر لیجیے, ورنہ وہ کرے گا. ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کی تھی, وہ منع نہیں کرتے, وہ کہتے تیز کرو. ہمارے ہندوستان کا حاجی, اس کو لٹاؤ, دو پیر آدمی پکڑے, ایک آدمی اگلے پیر پکڑے, ایک آدمی پچھلے پیر پکڑے, ایک آدمی منڈی سیدھی کرے, ایک آدمی اس کو لیول سیدھا کرے, قبلہ رخ ہوا کہ نہیں ہوا, تب تک تو ہو چکا پھر کام. ہمارے ایک صاحب نے ویسی کیا, اس نے مجھ سے عربی میں کہا, حضرت 25 لاکھ کاٹنی ہے, یہ نہیں ہونے والا. آپ کوپن لے لو, باڑے میں جاؤ, جو چاہو نکال لو, لاکھوں لاکھ پیس بکرے بھرے, منڈے بھیڑے بھرے ہوئے, کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن تیز کام. آپ کو گوشت چاہیے, ایک زبان بولیے, تھوڑا اور آگے کھڑے ہوئیے, ایک مضبوط تھیلی میں ایک ٹانگ لا کر آپ کو دے گا. آپ پہنچے اس نے آپ کو ٹانگ, اور بولے گا حاجی رخ, رکیے مت, بھیڑ مت کیجیے. آپ کیا کہیں گے, موقع تو گھوڑے بکروا کی ٹانگ چاہیے, وہ ہندوستان میں چلے گا. وہ بکرا ذبح ہوا اور کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ جہاں کھال نکلتی وہاں چلا گیا. کس کا بکرا, کہاں گیا, کسی کو نہیں معلوم. وہ تمہارا بکرا, ایک گھنٹہ وہاں کھڑے ہو گئے, وہاں تم جیسے ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے, لوگ تماشے کرتے ہیں, حکومت اس لیے منع کرتی ہے. اچھا, بہت بڑی بات کیا ہے, زبان یاد من ترکی وبن ترکی نمی دانا. آپ بولتے ہو ہندوستانی, بولتے ہیں عربی, کیا ہوگا؟ جو بیچارے ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے لگتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں, ان کو سہولت ہوتی ہے. آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کی بلڈنگ کے نیچے بسیں کھڑی ہوئی, بہترین ولوو بسیں, اتنی اچھی بسیں یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی. ایک بس گئی, دوسری کھڑی ہوئی, وہ گئی, تیسری کھڑی ہوئی, یعنی اس بلڈنگ کا جو نمبر ہے اس نمبر کے اعتبار سے بس پہ نمبر پڑا ہوتا. اور ایک آدھ دن کے بعد سارے حاجی اپنی بسیں پہچان لیتے. کمپنیاں جو معلم ہوتا ہے, جو رہائش فراہم کرتے ہیں, وہ ٹریول کے ساتھ فراہم کرتے ہیں. اب آپ بیٹھ گئے, 55 سیٹ کی بس ہے. ہمارے ہندوستانیوں کا خاص مزاج ہے, کوئی بھی کام ٹیڑھا کرنا, بعد میں آنا, آخر میں آنا. بھر گئی بس, رک جاؤ, نہیں مہو چل دوں. کھڑے ہو گئے دروازے پر, سیٹ تو فل ہے. وہاں کا رول یہ ہے کہ دروازہ بند کیے بغیر گاڑی آگے نہیں بڑھے گی, ورنہ ڈرائیور کا لائسنس ضبط ہو جائے گا. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے. اب بیچارہ وہاں سے وہ کہہ رہا ہے, حجاج حجاج حاج دک الباب, دروازہ بند ہونے دیجئے. حاجی کہاں سننے والا, ان کو لوگ باہر کی ہوا لگ رہی, بہترین منظر دیکھ رہے, پارک بلڈنگ مست ہے. وہ چلا رہا ہے, اپنا سر پیٹتا ہے, یا اللہ اندر ہو جاؤ, یہ سننے کو تیار ہوں. گاڑی کا رول یہ ہے, جو اس کا اسٹاف طے ہے وہاں وہ روکے گا. اب آپ جس بس میں بیٹھ گئے, अगली बिल्डिंग आपकी है, आप इस चक्कर में, रूट तो वही है, ठोक के रुकवा ले वो, अब वहां पहुंचे ठक ठक चालू किया आपने, वो देख रहा है क्या कर रहा है, तनिक रोक देते हैं, हमारी बिल्डिंग के सामने आई गई है, खुदा के वास्ते अपनी बस में बैठिए, तमाशे मत कीजिए, हाजी बनकर गए हैं तमाशे मत, उससे हुकूमत तकलीफ होती, वहां की हुकूमत ने हाजियों के लिए अपना दिल निकाल के रख दिया, सारी सहूलतें फराहम कर दिए, जो उनके बस में नहीं है उसके बारे में उनको निशाना न बनाया जाए। आपको वहां एक कड़ा मिलेगा, एक पट्टा मिलेगा, एक आपको कार्ड मिलेगा, उसका मकसद अगर ये हाजी भटक गया तो कोई भी मकामी आदमी देखेगा, पुलिस देखेगी, कहां का है, दरगाह रोड, आजमी नगर, हंडी कंपाउंड, रोशन बाग, उस पर लिखा होता है एरिया, बिल्डिंग नंबर इतनी, खेमा नंबर इतना, मक्के में हो, मीना में हो, मुजदलफा में हो, हर जगह खंबों पर नंबर पड़े होते हैं, जैसे हमारे इज्तिमाआत में आवाम की सहूलत के लिए नंबर डालते हैं, ये नंबर कितना, उस समय उस सब पे लिखा होता है हाजी के लिए हिदायत, क्या लिखी होती हिदायत, आप हज करने आए हैं, जिन मकामात पर हज के अरकान अदा किए जाते हैं अल्लाह के वास्ते वहीं रहना, मक्के में रहो, मीना जाओ, अरफात जाओ, मुजदलफा जाओ और मदीना मुनव्वरा जाइए। हम क्या करते हैं, सुनिए गौर से, चलो तबू घूम के आते हैं, चलो तायब घूम के आते हैं, चल दिए पुलिस ने पकड़ लिए, कहाँ जा रहे, क्या जवाब देंगे, कहाँ जा रहे, पुलिस को पकड़ के अंदर करने का हक है, इसलिए कि आप हज करने आए ना तो आप मक्के में रहिए और जहां जहां हज के अरकान अंजाम पाते हैं वहां रहिए, बाहर क्यों जा रहे, फिर उस पर सोने का सुहागा। और सुनिए आप, कुछ लोग बोले चलो गरीब पैसा बांट के आते हैं, सबका खैरात करके आते, चल दिए। इसी हिंदुस्तान का एक ग्रुप था, हज करने गए थे, चलते हैं गरीबों पैसा बांट के आते हैं, चल दिए। एक इलाके पहुंचे 150 मील आगे, वहां के एतबार से कच्चे मकानात थे, यहां गरीब लोग वहां खड़े हो गए, लोगों से बातें करने लगे, कदम कदम पर कैमरे लगे, कदम कदम पर पुलिस, पुलिस आ गई, क्या कर रहे हैं आप, हम गरीबों को पैसा बांट रहे, किसने बतलाया आपको कि ये लोग गरीब हैं, क्या जवाब देंगे आप। हुकूमतों की सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, उन्होंने इनसे टाइट बात की, इन्होंने उनसे टाइट बात की, उन्होंने उठाया सारे लोगों को डाल दिया गाड़ी के अंदर, उसमें से एक साहब को अरबी आती थी, उन्होंने पुलिस से अरबी में बात की और कहा भाई हमको अपनी गलती का एतराफ है, हमसे गलती होगी, हम हाजी लोग हैं, अल्लाह के वास्ते हमारे ऊपर रहम करो, हमको छोड़ो। उसने कहा मालूम है आप पर क्या रूल लगेगा, आप सीधा जेल जाएंगे, और कब तक अंदर रहेंगे कुछ नहीं कर सकते, और बहुत हमदर्दी की तो वापसी में पानी के जहाज से आपको इंडिया भेज देंगे, वो जहाज मद्रास लगेगा, कलकत्ता लगेगा, बंबई लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको लौटकर आपके प्यामगा आने का मौका नहीं मिलेगा, किसी से मोबाइल पे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, हथकड़ी पड़ी होगी, सीधा जेल से पानी के जहाज में जाओ। ये मामला अगर आपके साथ पेश आया तो आप पर क्या बीतेगी, आपके खानदान के लोग वहां रो रो के मर जाएंगे, क्यों ऐसा हुआ, ये शौक क्यों चल रहा है, कोई वजह है इसकी, कोई वजह नहीं, दिमाग में खप सवार डेरी। हुकूमत ने तमाम ऐसे मकामात पर बोर्ड लगा रखे हैं जहां हाजी टहलने जाते हैं, मालूम क्या लिखा हुकूमत ने, हाजी अल्लाह के वास्ते पहले हज कर लो बाद में ऊपर चढ़ना, तुम चढ़े बगैर मानोगे नहीं, हज पहले कर लो, कभी चढ़ते हुए टांग फिसली अब पलटकर लग गया तेरे हज का क्या होगा, कोई जबल नूर पे जा रहा है, कोई गारे हिरा पे जा रहा है, कोई फलानी पहाड़ी पे जा रहा है, और मर्द भी चल रहे हैं, औरतें भी चल रही हैं, गए कहे के लिए, सयाही करने के लिए, हज करने के लिए, ये सारे फालतू काम नहीं करने चाहिए। जाते वक्त हाजी की यहां दावतें होती है, आज इसके यहां कर, उसके यहां परसों, उसके यहां, अब जब बेचारा वापसी का टाइम आता है सोचता है कि वो بہن نے دعوت کی تھی، پھوپھی نے کی تھی، خالہ نے کی تھی، تو اب کم از کم ایک ایک مسلح، ایک ایک نقاب، ایک ایک جوڑ کپڑا کھایا تو اس طریقے. پھر نقاب کہاں سے لوں، اس کا مارکیٹ کہاں اچھا ہے؟ حرم کی عبادت چھوڑ کر جدہ پہنچتے ہیں، مارکیٹ میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، پھر یہاں سے بھول جاتا نہیں وہ فلانی مارکیٹ کا کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، وہ لیجیے گا، اور وہ کڑا جو ہے وہ فلانے سائز کا لیجیے گا، اور وہ گھڑی میں کڑا ہوتا ہے وہ لیجیے گا. اب حاجی کو صرف 35 کلو سامان لانے کی اجازت ہے. یہاں سے اپنا بیگ تو لے کر گیا ہے نا، کپڑے اپنے لے کر کے 10-12-15 کلو کا اس کا اپنا سامان پہلے سے ہے. اب اس نے 25-30 مسلے لے لیے، ایک مسلح آدھا کلو کا ہوتا ہے، 20 کلو وہ ہو گیا، اب کھجور کہاں رکھے گا؟ تو سنیے، آپ کو مسلح بانٹنے کا شوق ہے، بانٹیے. جو مسلح وہاں ملتا ہے وہی یہاں ملتا ہے، سیم وہی کمپنی، 2 روپیہ کم کا. جو کھجور وہاں ملتی یہاں ملتی، چلو بھائی دنیا کا مارکیٹ کھلا ہوا ہے. جو کھجور عراق سے مکے مدینے پہنچتی ہے وہی ممبئی آتی. کچھ پیڑ ایسے ہیں بابرکت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے، صحابہ کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے، ان کی گٹلی پھر اس کا پیڑ، پھر ان کی گٹلی پھر اس کا پیڑ. چلیے وہ یادگار کے طور پہ آپ نے لے لیا، عجوہ کھجور لے لیا، ورنہ سارا سامان ملتا ہے. نہ ملنے والا سامان صرف ایک ہے جو تبرک ہے، وہ ہے زمزم. باقی سارا سامان ہندوستان میں ملتا ہے. آپ تھوڑا سا لے لیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ دماغ میں رکھنا، اور پھر آ کر ایئرپورٹ پر جھوٹی قسمیں کھانا، اور بلیک میل کرنا، اور رشوت دینا، اور خوشامت کرنا، اس کی نوبت کیوں آ؟ تبرک زمزم ہے. مدینہ منورہ کی مقامی لکڑی کی مسواکیں ہیں. آپ تسبیح لے لیں، مسواک لے لیں، زمزم لے لیں، مسلح لے لیں. باقی کون سا سامان ایسا ہے جو ہندوستان میں اس سے اچھا نہ ملتا ہو اور اس سستا نہ ملتا ہو؟ ایک صاحب نے وہاں بہت اچھا کمبل لیا، بڑا والا، وہاں سے لوگ کمبل لاتے ہیں نا بڑے بڑے سے، یہاں ملتا ہی. آ کر ہندوستان میں کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان انڈیا. ٹھیک ہے، وہاں سے لوگ الیکٹرانک کھلونے لاتے ہیں، سخت منع ہے. کوئی الیکٹرانک کھلونا لے کر جہاز میں چڑھنا سخت منع ہے، لگیج میں ڈال دے ٹوٹ جائے گا، ہاتھ میں لے کر چلے آفیسران دیکھ لیں گے، نکال کے پٹک دیں. لیکن لاتے ہیں، لاتے جس یار لاتے ہیں، کیا کیا لاتے ہیں وہاں سے لوگ. ہمارے ساتھ میں ایک صاحب تھے، کھلونا لے لیے تھے، الیکٹرانک کھلونا، تھیلی پھٹ گئی ایئرپورٹ پر، تھیلی پھٹ گئی ان کی، اوپن ہو گیا. اب مہنگا تھا وہ، ایک دم چہرہ ان کا اتر گیا، کیا حضرت کیا ہوا؟ کہ بولے صاحب تھیلی پھٹ گئی. اچھا وہاں تھیلیاں اعلیٰ قسم کی بہت سی پھینکی پڑی رہتی، جو لوگ آتے ہیں مقامی طور پر سامان لے کے آتے ہیں تھیلی چھوڑ دیتے، بہت مضبوط تھیلی، 10 کلو آپ سامان رکھ کے پھٹنے والی نہیں. میں ایک آدھ رکھے ہوئے تھے، اسی لیے میں نے فوراً نکال کر ان کو تھیلی دی کہ بھائی صاحب کھلونا آپ لے ہی آئے ہو. بولے اللہ جزائے خیر دے. جب تک جہاز میں چڑھنے کے بعد اوپر کی کھڑکی میں رکھ کر پیک نہیں کر دیا گیا، ان کی دل کی دھڑکن جاری تھی. کیوں؟ اسٹاف دیکھے گا پٹک دے گا اٹھا کر. کیوں شوق کرتے ہیں؟ یعنی ملتا ٹھیک ہے. تو میرے بزرگوں بات لمبی ہو گئی، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے مسائل سیکھے، حج سیکھ کر گئے. وہاں قدم قدم پر مسائل پیدا ہوئے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں کی بھیڑ میں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے چاہے جو کرو اللہ کریم اللہ کریم، حاجی چلتا ہے، سب چلتا ہے، فرض چھوٹا واجب چھوٹا کچھ بھی ہوا نہیں، سب معاف ہے. ارے اگر سب معاف ہے تو قرآن و حدیث کے اندر فرائض و واجبات کیوں بتلائے گئے، اور غلطی پر کفارہ اور دم کیوں بتلایا گیا؟ ایک طبقہ تو اس کو بول دے گا سب معاف ہے، اب دوسرے ملیں گے غلطی ہو گئی دم دے، مچھر مر گیا، کھٹمال مر گیا، چوٹی مر گئی دم دے. تو وہ غریب حاجی سر پکڑ کے روتا ہے میں کر دوں کیا. اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں سرکاری طور پر، اتنا بڑا مجمع رہتا ہے، کچھیوں ہزار لوگ پوچھنے والے، بیچارے وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. سکون سے آپ کی پوری بات سننے کا ان کو موقع نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے آپ جب جائیں تو الحمدللہ ہندوستان کے ہر علاقے سے علماء بھی جاتے ہیں, بڑی مقدار میں اہل اللہ وہاں جاتے ہیں, علماء جاتے ہیں, ان کا قرب اپنا لیجیے. وہ حرم میں آ کر الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بزرگوں کی بیٹھکی, فلاں یہاں بیٹھتے, فلاں یہاں بیٹھتے, فلاں یہاں بیٹھتے, کوئی مسئلہ آ جائے تو اپنے علماء سے آپ پوچھیے. نہیں ملا کوئی اتفاق ایسا ہے تو موبائل سے آپ پلٹ کر ہندوستان فون لگا لیں گے, یونڈی فون لگا لیں گے. ایک ریال میں چار منٹ بات کرنے کو ملتا ہے, اور وہ ہندوستان کی چور کمپنی نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک منٹ کا دس سیکنڈ بات کیا پورا کال کٹ گیا. وہاں پیسہ سیکنڈ سے کٹتا ہے, جتنے سیکنڈ بات کریں گے اتنا پیسہ کٹے گا. عام طور پر آپ کی بات ایک ریال کی چوندی میں ہو جائے گی. ایک ریال کتنے کا ہے؟ 1500 روپے کا, اور اس کی چوندی 3.5-4 روپئے. تو 4-5 روپیہ خرچہ ہوا اور آپ کو اطمینان ہو گیا, یہ بہتر ہے کہ آپ دھکے کھاتے پیتے. قیام گاہوں میں, بلڈنگوں میں آپس بحثے ہو, اس چکر میں پڑنا نہیں. ہندوستان سے گئے ہوئے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھنا, اس پر عمل کرنا, ہر آدمی کی بات پر کان دھرنا ہی نہیں. آخر میں ایک آدھ درخواستیں اور ہیں. وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا. حکومت ایسی تو بادشاہ ایسا, تو فورس ایسی, تو پولیس ایسی, کھمبوں میں کیمرے لگے ہوئے. حکومت کے کسی بات پر تبصرہ نہیں کرنا آپ کو, ورنہ اگر کسی نے جھوٹی خبر پہنچا دی کہ یہ آدمی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے تو آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اور مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے یا مدینہ منورہ رہتے ہوئے بے مقصد لا یعنی باتوں میں ہرگز نہ الجھیں, ورنہ محروم گئے اور محروم واپس آ جائیں گے. مدینہ منورہ کی تو گلیوں کا احترام کیجئے, گلیوں کا نہ جانے کی جگہ پر اللہ کے نبی ایک قدم پڑے. مدینہ منورہ میں صحابہ کے خاندان بس رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرما رہے. اس شہر کے تو کھانے پینے پر تبصرہ مت کیجئے. دہی بہت کھٹا ہوتا ہے, مچھلی باس مارتی ہے, روٹی بہت ہلکی, بالکل نہیں. خدا کے واسطے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا, یہاں کا دہی بہت کھٹا ہوتا ہے. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا ہمارے شہر کا دہی پسند نہیں تو کیوں رہتی, جس کی کب پکڑ ہو جائے معلوم. اور زائد سے زائد وقت یہاں بھی, مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی عبادات میں لگائیے, اپنے آپ کو یکسو کیجیے, قضائے عمری پڑھیے, تلاوت کیجیے, علماء کے حلقے لگتے ہیں, دینی بیانات سنیے, بازاروں مت جائیے. کھانا پینا انسانی ضرورت ہے, ہلکا پھلکا کھا لیجیے, کم کھائیے, کم سوئیے, وہ دن بار بار تو نہیں ملنے والے. اللہ تبارک و تعالی جانے والے سارے حجاج کرام کو حج مقبول نصیب فرمائے, اور آپ کے طفیل میں ان لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے جو حق حج کے لیے تڑپ رہے ہیں, تمنا رکھتے ہیں, فارم بھرا ہوگا نہیں پاس ہوا, اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ الگ سے پرائیویٹ ٹور چلے جائیں. جو آدمی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے اور رکاوٹ کہیں اور سے آتی ہے, اللہ کے یہاں وہ مجرم نہیں ہے. حج نہ کرنے کا مجرم وہ نہیں ہے, کوشش کر رہا ہے موقع نہیں ملا, اب کوشش. اور کوئی بندہ اور بندی حج کرنے گئے, حج نہیں کر سکے, انتقال ہو گیا, تو قیامت تک ہر سال حج کرنے کا ثواب ملے گا اس کو, معمولی فضیلت ہے. کسی کا وہاں انتقال ہو گیا, اس سرزمین کا وہ پیوند بن گیا, اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی. ہمارا اگر کوئی حاجی وہاں بیمار ہو کر انتقال کر گیا, بالکل افسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے تمنا کرتے تھے کہ اس سرزمین کا پیوند بنوں, اس کو اللہ نے قبول دیا. اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کے حج کو عافیت کے ساتھ, عالم اسلام بحران کا شکار ہے, باطل سازشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے, جانے والے حجاج کرام وہاں جا کر خاص دعا کریں, خداوندہ حرمین شریفین، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور تیسرا حرم مسجد اقصیٰ، تینوں کی اپنی غیبی طاقت سے حفاظت فرما. باطل تینوں جگہوں کے سکون کو غارت کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں حرموں کی حفاظت فرمائے.